Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. That they should follow my footsteps instead of fooling around. Wieczór. Zagadnienie kłamstwa zdominowało poprzednią audycję w Trójce, prowadzoną przez redaktora Szymona Sławińskiego. Nocny przegląd myśli postanowiłem zacząć w związku z tym od piosenek na temat kłamstw i postawy wobec kłamstwa. Na dobry początek zagrali kłamcy z Nowego Jorku, zespół Liars, a ten program realizuje Maciek Załęcki. Ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny czwartej w Trójce, jak zawsze, na żywo. Następna piosenka będzie przepełniona naiwnym, ale wzruszającym idealizmem zespołu Izrael. Rastaman nie kłamie. Wielka zdrada. Zostaliśmy sami. Zostaliśmy sami. policjant, kłamie polityk, kłamie, kłamie, niewolnik kłamie. Wielka zdrada, wielka zdrada. Zostaliśmy sami, zostaliśmy sami, sami, sami, sami, sami, sami, sami, sami, sami, sami. Raz za nam, niech kłamie. Że praca mam, nie kłamie, nie. Das Moon to warszawskie trio tworzące muzykę z kręgu Dark Electro, synth popu. Zespół tworzą Kamila Janiak, Marek Musioł i Grzegorz Szyma, a.k.a. DJ Hiroshima. Kłamie, bo chce, to ich piosenka po polsku, bo oni często jednak w językach zagranicznych, a konkretnie w tym jednym angielskim, poruszają się w warstwie lirycznej. No to teraz o ich wersji kłamania będzie Das Moon w Trójce. Zapalaj się lampowy, palaj oczy noc. Muzycy grupy Das Moon bardzo cenią Depeche Mode. Ja podzielam tę sympatię i nawet w ostatniej audycji Departament Rytmu w sobotę, niejako wyprzedzając dzisiejszą playlistę, zaprezentowałem Państwu utwór Lie to Me z albumu Some Great Reward zespołu Depeche Mode. No to może wróćmy do tego utworu teraz, w środku nocy, wśród nocnej niszy, w audycji Nocny Przegląd Myśli w Trójce. Lie to Me, Depeche Mode. Lie to Me z roku 1984. No i właśnie z latami 80. najmocniej kojarzą się Depeche Mode, chociaż oni świetnie się odnaleźli w każdej dekadzie od powstania tej grupy. No, szczególnie w latach 90., bardzo burzliwych dla zespołu, a szczególnie dla wokalisty. No także w latach 2000. No i każde dziecko wie, że grają do dziś. Za chwilę inna wielka gwiazda nurtu synthpopowego lat 80. zespół Ultravox. 11 lat temu powstał ich nadal ostatni studyjny album pod tytułem Brilliant. No i z tego krążka zaprezentuję Państwu utwór tak jakby na temat dzisiejszej audycji. Lie i Ultravox w Trójce. Ultravox In For Lie. Przed nami kolejna wielka gwiazda nurtu New Wave Synthpop lat 80. Gary Numan. Także aktywny do dziś weteran tej sceny, poszukujący artysta, który zahaczał o takie mocniejsze też podgatunki rocka industrialnego. Za chwilę w trójce zaśpiewa piosenkę Saints and Liars z albumu wydanego w 2021 roku pod tytułem Intruder. Większości faceci snuli do tej pory w audycji piosenkowe wynurzenia na temat kłamstw i różnego nastawienia do kłamania. Czas na wokalistkę, ale taką z pazurem, Beth Hart. A jeśli kobieta, no to utwór słowno-muzyczny z pewnością będzie dotyczył miłości, która według niej jest kłamstwem. Love is a lie. Beth Hart w trójce. Mm-hmm. Love is a lie, sucking you dry. Love's not a friend until the end. You can call it a game, you can choose your own name. When it's stuck in the vein, there's no greater pain. I got a bell but no sound. I got a horse but no hound. And got no one, no way. Love is life. Love is life. Love is life. And I know I'm going down. Now there was a time love was blowing my mind. Not a tear, not a doubt, till I figured it out. Now I'm madder than hell. Love is wagging its tail. I holler, I cry. Love is a lie. I got a bell with no ring. I got a whip but no sting. Heart wibruje mocniej niż wczesny Michał Bajor, ale ja rozumiem te emocje, gdy się śpiewa, że miłość jest kłamstwem, love is a lie, no to głos się trzęsie jak osika. Chociaż w przypadku Beth Hart, gdyby nawet śpiewała rozkład jazdy pociągów na dworcu PKP, i tu nie mówię o tej piosence takiej dawnej Elżbiety Mielczarek, no to myślę, że ten rozkład, albo może nie, gdyby śpiewała instrukcję obsługi pralki automatycznej, to ten głos wibrowałby podobnie, tak sądzę. Wracamy do kłamców z Nowego Jorku, a dokładniej z Brooklynu, zespół Liars i dwa utwory tego bandu w trójce, Plaster Casts of Everything i Big Appetite. I wanna breathe. Master Casts of Everything i Big Appetite. Zespół Liars. Zostajemy w Nowym Jorku. W 1977 roku Richard Hell and the Voidoids zadebiutowali genialnym albumem pod tytułem Blank Generation. Jest na nim piosenka o kłamcach Liars Beware, którą teraz Państwu zaprezentujemy w trójce. Liars Beware, Richard Hell and the Voidoids. Wspomniałem dziś piosenkę Elżbiety Mielczarek, Poczekalnia PKP. No i bardzo zachciało mi się jej posłuchać z Państwem w trójce. Więc siadaj razem ze mną na stacji PKP. Tak podróż się zaczyna, a kto wie, jak skończy się. Trochę smrodu, czasami tłok. Nie pytaj, dokąd jadę, czy na pewno na bilet mam. Siedzenie i czekanie to jest naturalny stan. Czasem skręta zapalę i ale czuję się wtedy czekać nie trzeba, bo pociąg jak ty zaczepi mnie. Więc siadaj razem ze mną na stacji PKP. Tak podróż się zaczyna, a kto wie, jak skończy się. Pytaj, dokąd jadę, czy na pewno na bilet mam. Siedzenie i czekanie to jest naturalny stan. Czekanie my to kolejny utwór słowno-muzyczny tej nocy w Trójce. Zespół Formy Planet. Nie ma wieczoru, jakby pierwszy raz zobaczył świat. Co pomyśli głowa, odciśnie stopy ślad. Nie czekamy na wiatr, nie czekamy na wiatr, nie czekamy na wiatr, nie czekamy na wiatr, nie czekamy, nie kamy, nie kamy, nie kamy, nie krzemy, nie czekamy, nie kamy, nie kamy, nie my, nie my, nie czekamy na wiatr, nie czekamy, nie my, nie my, nie my, nie. Formy planet w trójce, a my nie czekamy, wracamy jeszcze na chwilę do wątku kłamców i kłamstw. Cheats and Liars zaśpiewa Els Bailey, to brytyjska bluesrockowa wokalistka, autorka piosenek, tekstów i pianistka, ona właśnie tę piosenkę zaśpiewa, Cheats and Liars. Left in the cold, ain't no margin feeding a family from the farming of your soul. So sing yourself. Red.